No to dziś pierwszy raz w tym tygodniu w budziku, bo zdaje się, że wczoraj państwo, jak to redaktor ogłaszał, obecność obowiązkowa, więc zdaje się, że listę obudności należałoby sprawdzić chwilkę po północy, bo wówczas rozpoczęła się w Trójce Noc Oscarów. No ale w budziku dziś mailowo, telefonicznie i smsowo. Przypomnę, budzik budzik@polskieradio.pl, 2 2 7 3, no i jeszcze smsowo 71335. A zatem pierwsze w tym tygodniu, choć wtorkowe, 3 szybkie, ciach, ciach. SMS-owo dziś pani Monika jako pierwsza zgłosiła się. Bardzo się cieszymy. Mailowo dziś pan Karol, licealista. Dziś porcja owsianki i do przodu. Dobrego dnia życzymy w szkole. I jeszcze telefonicznie z nie tak wielkiej ciężarowy pan Janek nie dał szansy innym na wahadle Łódź Grudziądz. Sucho plus 7. No i wiosna, prawie sierżancie na trasie. Brawo Jasiu. No i to nasze dzisiejsze budzikowe grono przodowników korespondencyjnych. Oczywiście ciąg dalszy z listy obecności krajowej czy zagranicznej już za dosłownie kilka chwil. Wcześniej powitanie nowego dnia i karteczka z kalendarza. Teraz 16 po czwartej. Mam brudne buty, moje buty noszą ślady życia. Omijam skróty, idę dopóty mi starczy życia. Są nie do starcia, chociaż plamy są już nie do zmycia. Obiecywały wiele.

południowy i południowo-zachodni, umiarkowany i dość silny, ale porywy, no szczególnie na krańcach południowych, na południu i na południowym wschodzie do 65, w Karpatach do 90, a wysoko w Tatrach w porywach nawet do 130 km na godzinę. Ciśnięcie się waha się niskie, w południe w Warszawie wyniesie 988 hektopaskali, ale temperatura, gdy ktoś wrócił po urlopie na przykład i tak spojrzy na mapy pogodowe albo posłucha tego, co dziś pan synoptyk ma do przekazania, to naprawdę może się zdziwić, bo najniższa temperatura w dziś, w najcieplejszym momencie dnia na krańcach północnych 7-8 stopni, tak będzie w większości regionów, ale w południowej części kraju już 11-12, w okolicach Warszawy 13-15 stopni, a na krańcach południowych najcieplej dziś w Małopolsce na polu nawet do plus 17. Pierwsza część budzikowego alfabetu. Ciepło, nie tak jak w tym froncie chłodnym, ciepło zachęcam do korespondencji w tej sprawie. Budzikowy alfabet. No dziś trzymamy się alfabetu właśnie, więc zadanie prościusieńkie na rozgrzewkę w nowym tygodniu. Znajdujemy to, co łączy trzy różne nagrania. różnych wykonawców. No i oczywiście 71335 informujemy pana Budzika, cóż to jest tym, jak to mówiliśmy ostatnio, wspólnym mianownikiem, albo łącznikiem, albo spójnikiem. Też pojawił się taki termin spajnik. No właśnie, tego spoiwa szukamy. Wspólnika właśnie. 71335 SMS-owo, drugie i trzecie nagranie już za chwilkę, a my zastanawiamy się, cóż tam w Budzikowej Łepetynie narodziło się takiego łatwego, co spaja właśnie trzy nagrania. Pierwsze za nami, drugie i trzecie. No to życzę państwu prawidłowych odpowiedzi. Ja podpowiem, że wszystkie są prawidłowe, ale szukamy tej najprawdziwszej z prawdziwych. Przyjemnego słuchania i prawidłowych odpowiedzi właśnie. Startujemy. Jak się teraz czujesz? Szukał cię przyjaciel. Stałeś za nim murem. Tyle słów, tyle słów. Gdy wypływały z ktani żywe i prawdziwe, nie przeszło ci przez myśl. Rozmowa z tobą jak brodzenie w śniegu, niewydeptane ścieżki gubią mnie. Tak łatwo utknąć w zaspie aż po szyję, na śliskich słowach wywracamy się. Dobijam się, dobijam się. Szyfrować język. się i sprawdzam, czy otwarte. I krzyczę znów, za dużo słów, za dużo słów na marne. Krzyżówka rozwiązana, krzyżówka dnia to przed chwilą wtorek, dzień, noc, sen, ostatki. A ostatki dwa razy się pojawiły, bo także pan Michał, piosenki o ostatkowym śledziku, czyli nie przymierzając o fiszu. No bardzo dziękuję panu Michału, ale ta najprawdziwsza z prawdziwych odpowiedzi od pana Sebastiana napłynęła przed chwilą. Pan Sebastian Zobornik odpowiada po prostu literka B. I tak właśnie dziś w alfabecie na B. Bokka, biskuit i brodka. Pięknie dziękuję i gratuluję panie Sebastianie. Nasza ulubiona 4:44, już za chwileczkę sprawdzamy listę o budności. Nie? No, nie widzę jednak większość za wiosną i z Państwa porannej korespondencji także ta wiosna się wyłania, choć jeszcze w takich zimowych akcentach i od tego zaczniemy i na tym skończymy w tej właśnie krajowej części Państwa sygnałów korespondencyjnych. No i najpierw nareszcie ciepło i czuć wiosnę. Pozdrawiają żeglarze, pan Jurek i pani Marysia. Po tych przygodach bojerowych, czyli zima, już właśnie ta radość z tego, że coraz cieplej, czyli wiosna, że żagle. Dobrze. Pan Piotr z Radomia pozdrawia z Radomia, gdzie za oknem 4 plusy, bez dodatków, czyli trójka na uszy i biegusiem, czego wszystkim życzy pan Piotr, mobilizując pozostałych, którzy to być może obiecali sobie, tak, jakieś 2 miesiące temu, jakieś postanowienie noworoczne, żeby zrzucić tu i tam, może jakąś oponkę, może troszkę jeszcze pobiegać, poruszać się, więc pan Piotr codziennie, no właśnie, zachęca. Pan Marcin z beczki pełnej cementu melduje się z obwodnicy Łodzi, przyjemne 5 stopni gwiazdy na niebie, a na drodze, chociaż spokojnie, no to jednak trzeba uważać. Nie melduje się regularnie, to z budzikiem każdego dnia, każdego ranka. Pozdrawia pan Marcin. Pięknie dziękujemy. Szerokiej, bezpiecznej drogi życzymy. Pani Beata, jak się tytułuje, nie ta z Albatrosa, Oscary amerykańskie, a u nas nasze polskie plus 4. Kawa z mlekiem gotowa i zaraz do pracy. Bardzo dziękujemy za obudność. Pan Konrad z Łodzi jeszcze dorzuca do dzisiejszego alfabetu. Dziś motywem to buty. A i wiosna też się pojawiła, zdaje się, od pana Jacka też taki motyw przewodni. Być może, że tak, w alfabecie, jak słyszeliśmy, na B dziś. Pan Antoni Ciepłolubny o tym, że dziś całe plus 4 w Elblągu, gdzie rzuciła mnie praca. Pani Agata z okolic Lublina donosi uprzejmie plus 5 i trochę wieje. Pan Paweł z Łosic kłania się znad szklanki kawy i informuje, że za oknem plus 3. Pan Tadeusz z Wałbrzycha aż oczom nie wierzy, ale termometr wskazuje aż 6 stopni powyżej zera. Pozdrowienia od pani Dominiki. Bardzo dziękujemy. Pan Dariusz i stacja Sztum otwarta, punkt 4:20. Za oknem całe 3 i piękne gwiazdy migają, choć trochę wieje. Pani Kasia o tym, że Kraków wita bladym świtem. Bardzo dziękujemy. Jeszcze pan Janusz o tym, że w Karpaczu 4 nad zerem i drugi dzień urlopu. Obudził się człowiek, jakby szedł dzisiaj do pracy. To od pana Janusza. No i jeszcze pan Maciek. Zaczęliśmy tak zimowo-wiosennie, to i kończymy zimowo-wiosennie. Pan Maciek spod Babiej Góry. Tak, pan Maciek ten od Zawoi i od psa Bronka. Z zawołaniem babia jest tylko jedna informacja o tym, że temperatura na 2 haczyki plus 7,7. Nie pada deszcz, za to wieje, a że hej, jak pisze pan Maciek, chałupa aż stęka śniegu jak na lekarstwo, aż żal wypędzać obudzonego, dyżurnego, budzikowego, dużego psa na pomiar nieistniejącej pokrywy śniegu. Za 11 minut piąta. Układ papilarnych dróg dzieli mapę rąk. Łańcuch mokotowskich piór nie skąpi podłych klątw. Nie ustąpię żadnej z sił, nie poddam się i już, a ty się kurz i klej. Tylko razi tło. Chłodno stoi każde z drzew, nie rozpoznał mnie mój kot. Nie ustąpię żadnej z sił, nie poddam się i już, a ty się kurz i klej. Tylko ja. Zgubić się znów. kotowskich biur, układ papilarnych dróg, łańcuch kotowskich biur, układ papilarnych dróg. Już tylko 8 minut pozostało do godziny 5. Sygnały od Państwa ustawiłem sobie w kolejności temperatury od najniższej do najwyższej, no, jeśli chodzi o tę odczuwalną, zdaje się, bo i od tego zaczyna nasza wierna słuchaczka. Pani Amanda wita gorąco, niestety pogoda za oknem w Kierlu pod Londynem do wiosennych jeszcze nie należy. Niemniej także w nocy dzisiejsza droga do ulubionego zakładu pracy była dość chłodna, z temperaturą odczuwalną koło minus 1. Na dzień tylko trochę lepiej, 8 stopni, ale dziś nic nie zmartwi, bo już czwartek i piątek odwiedzę mój ukochany Wrocław. Jeszcze tylko dwie nocki i już. Pozdrawia spod Londynu pani Amanda. Pan Sebastian wita i pozdrawia z wietrznego Finn, gdzie pada non-stop od wczorajszego popołudnia. No i gdzie ta wiosna? Gdzie? Na wyspie Fionie w Danii. Jeszcze nieodczuwalna. Państwo Ewa i pan Piotr z Za Wielkiej Wody ciepło pozdrawiają po Oskarowo, poniedziałkowo, dla nas już wtorkowo. Pięknie dziękujemy. Rośnie temperatura, rośnie. Dubaj też wpisuje się na listę. Z rana tylko 16 stopni, ale bezchmurne niebo zapowiada ciepełko, tak to formułuje pan Piotr. No i jeszcze pani Marzena o tym, że ani się obejrzymy, a temperatura w Polsce będzie taka jak na Seszelach. Już teraz 27, świeci słońce. Weekend bardzo udany, spędzony z przyjaciółmi z Polski. A w piątek i sobotę wycieczka na słoneczne wybrzeże. W niedzielę udział w takim maratonie, bardzo przyjaznym, tym razem jak się okazuje w strugach deszczu. No, ale jednak będzie okazja do tego, by poprawić się. Panie synoptyku Seszelski, 27 jak na tamte klimaty to zdecydowanie za mało, co także akcentuje pani Marzena. Bardzo dziękujemy za te promienie słoneczne nadesłane z różnych zakątków, choć jak słyszymy, tu i tam wieje i może padać i odczuwalna koło minus 1. Gorąco pozdrawiamy. Za 6 minut będzie 5. Przekręciłem się w grobie, bo jest mi niewygodnie patrzeć, że nie słuchasz mnie zawsze. Przekręciłem się w grobie, gdy usłyszałem o tobie, że wybierasz inaczej niż trzeba. Chciałbym wyrwać twe serce, aby móc zdecydować, co dla ciebie lepsze. Chciałbym wyrwać twe serce, aby móc zdecydować, co dla ciebie lepsze. Co innego myślisz niż ja, że robisz to odwag. Boli mnie bardzo, że działasz poza mną. Przecież nie wiesz, co dla ciebie najlepsze. Zdecydować, co dla ciebie lepsze. niewygodnie. Kuba Dezo na pobudkę. No i pobudka także za sprawą Państwa porannej korespondencji po godzinie 5. Po 5 powitanie nowego dnia i zapowiedzi tegoż właśnie wtorku, ostatniego dnia lutego przed nami. Będziemy szeleścić prasą, zaglądać do muzycznego kalendarza, ale nie tylko, bo także kilka, myślę, fantastycznych nagrań na rozgrzewkę. A do 5 zostało już tylko 3 minuty. Ma nam coś do zagrania i do zaśpiewania. Ociera się o ściany, stoi cały rozszochany. Szumi żura i szeleści obna szczura ściany pieści i pną do się w górę ziemię, szczurze plebie, szczurze plebie. Nogi, nogi, setki nóg, tu prądu, prądu, tu tu. Nogi, nogi, setki nóg, tu prądu, prądu, tu tu. Nogi, nogi, setki nóg, tu prądu, prądu, tu tu. Nogi, nogi, setki nóg, tu prądu, prądu, tu tu. Nogi, nogi, setki nóg, tu prądu, prądu, tu tu. Nogi, nogi, setki nóg, tu prądu, prądu, tu tu. Nogi, nogi, setki nóg, tu prądu, prądu, tu tu. Nogi, nogi, setki nóg, tu prądu, prądu, tu tu. To Trójka, Polskie Radio, Piotr